pacjent, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 21 kwietnia, jest 17. Przed nami serwis Trójki, w którym wszystkie najważniejsze wiadomości zebrał dla państwa Filip Jarek. Od najbliższego poniedziałku w 11 województwach poluzowanych zostanie część obostrzeń. Egzaminy maturalne i ósmoklasisty nie zostaną przełożone i odbędą się zgodnie z harmonogramem, poinformowało Ministerstwo Edukacji. W wielu rosyjskich miastach demonstrowali zwolennicy Aleksieja Nawalnego. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał godzinę temu informację w sprawie obostrzeń związanych z pandemią, które zaczną obowiązywać od poniedziałku. Ponownie wprowadzony zostanie podział na województwa. Na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Łódzkiem i na Opolszczyźnie obostrzenia pozostają bez zmian. W pozostałych regionach wraca nauka w klasach od pierwszej do trzeciej w trybie hybrydowym. Oprócz tego drzwi swoim klientom znów będzie mogła otworzyć branża kosmetyczna, w tym fryzjerzy i kosmetyczki. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził konferencję w tej sprawie. Karolu, jak ministerstwo uzasadniło taką decyzję? Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski potwierdził, że sytuacja na terenie całego kraju się poprawia. Wszędzie maleje liczba zakażeń, liczba hospitalizacji i zgonów wśród pacjentów covidowych. To, że jest lepiej, nie oznacza jednak, że już jest dobrze. W niektórych województwach nadal obłożenie oddziałów covidowych przekracza 70%. Stąd decyzja o podziale na regiony i wprowadzeniu na razie ostrożnych poluzowań. Na ten moment nie da się wykluczyć, że dojdzie nawet do kolejnej, czwartej fali zakażeń, mówił Adam Niedzielski. Na pewno będziemy chcieli utrzymać infrastrukturę szpitali tymczasowych. Bardzo ważnym zagadnieniem również jest sekwencjonowanie genomu wirusa, czyli badanie, z jakimi mutacjami mamy do czynienia. Ministerstwo Zdrowia spodziewa się jednak, że w kolejnych dniach sytuacja nadal będzie się poprawiała. Jeśli tak się stanie, to w przyszłym tygodniu mamy poznać plan stopniowego znoszenia lockdownu. Na początku maja mają zostać odmrożone instytucje kultury i sport na świeżym powietrzu. Dowiemy się też, na jakich zasadach będą mogły się odbywać wesela i przyjęcia komunijne. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje, a szerzej o zmianach dotyczących obostrzeń przeczytają państwo na portalu polskieradio24.pl. Wcześniej poznaliśmy dziś inną ważną decyzję. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił, że majowe egzaminy maturalne i ósmoklasisty odbędą się zgodnie z harmonogramem. Jednocześnie przekazał, że przystępujący do nich uczniowie nie będą poddawani dodatkowym testom na obecność koronawirusa. Podczas konferencji prasowej szef resortu szkolnictwa powiedział, że stosowane dotychczas środki bezpieczeństwa są wystarczające. To jest komunikat dla naszych maturzystów i ósmoklasistów. Nie będzie żadnych testów na koronawirusa przed egzaminami. Nie chcemy w żaden sposób stresować ani ósmoklasistów, ani maturzystów. Żadnych testów nie będzie. Wystarczą rzeczywiście te obostrzenia sanitarne i ten reżim sanitarny, który był stosowany również na egzaminach próbnych, do tego, żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczestników egzaminów. Najpierw odbędą się egzaminy maturalne, teraz poczną się 4 maja. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła wyrok z 2011 roku, w którym nakazano byłemu opozycjoniście z czasów PRL-u Krzysztofowi Wyszkowskiemu przeproszenie Lecha Wałęsy za nazwanie go tajnym współpracownikiem SB. Tym samym Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego w tej sprawie, który argumentował, że w postępowaniu nie uwzględniono wszystkich dowodów mogących świadczyć o współpracy byłego prezydenta ze Służbą Bezpieczeństwa. Decyzja Sądu Najwyższego oznacza, że Krzysztof Wyszkowski nie musi przepraszać Lecha Wałęsy za swoje słowa. W kilkudziesięciu miastach Rosji odbyły się demonstracje w obronie Aleksieja Nawalnego. Według rosyjskich mediów niezależnych do tej pory policja w całym kraju zatrzymała ponad 100 osób. Najliczniejszych demonstracji należy spodziewać się wieczorem w Moskwie i Sankt Petersburgu. Aleksiej Nawalny jest przetrzymywany w kolonii karnej, gdzie od 31 marca prowadzi protest głodowy. Najnowsze informacje z tej sprawie ma Maciej Jastrzębski. Pierwsze demonstracje odbyły się na rosyjskim Dalekim Wschodzie i na Syberii. Według Radia Echo Moskwy do tej pory najliczniejszy wiec zorganizowano w Nowosybirsku, gdzie na ulicę wyszło około 4000 osób. Od rana policja zatrzymuje współpracowników Aleksieja Nawalnego i przeprowadza rozmowy ostrzegawcze z niezależnymi dziennikarzami. Według portalu OWD Info wśród zatrzymanych prewencyjnie są bliscy współpracownicy lidera opozycji Kira Jarmysz i Lubow Sobol oraz opozycyjny polityk i publicysta Władimir Ryszkow. Wcześniej adwokaci Aleksieja Nawalnego podali, że opozycjonista ma kłopoty z sercem, nerkami i kręgosłupem. Ich ocenie stan zdrowia Nawalnego jest zły. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki, Dariusz Urbanowicz. Wiele krzyku o nic. Była Superliga i nie ma Superligi. Jak to określił dzisiejszy Times, Superliga implodowała. Wszystkie angielskie kluby zrezygnowały z udziału w tych pretensjonalnych rozgrywkach. Do Manchesteru City, który o rezygnacji poinformował pierwszy, dołączyły również Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham i Arsenal. Pierwsze domino upadło wczoraj. Okrzyki triumfu kibiców Chelsea po tym, jak ich klub wycofał się z Superligi. Wkrótce czas na następne kostki domina. Przeprosiny prezesa Liverpoolu. Ten projekt nie miałby nigdy szans bez poparcia kibiców. Zawsze tak uważaliśmy. Ostatnie dwie doby pokazały dobitnie, że pomysł szans nie ma. Słuchamy was. Ja was słucham. 80% badanych na wyspach mówi Superlidze no, tak wynika z sondażu pracowni YouGov. Za jest 15%. Do tego presja rządu. Premier Johnson cały czas powtarzał, piłka to nie biznes, to nasza tradycja, i groził interwencją. Jak można stworzyć kartel, który sprawia, że kluby przestają ze sobą konkurować jak należy? Efekt: Superliga imploduje, pisze dzisiejszy Times. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jeśli kolarstwo kobiet ma wzbudzać zainteresowanie kibiców, najlepsza droga wiedzie przez sukcesy polskich zawodniczek. I tak oto Katarzyna Niewiadoma zajęła drugie miejsce w klasycznej strzale walońskiej. Kolarka z grupy Canyon SRAM Racing na finiszu na podjeździe Mur de Huy zawzięcie rywalizowała i ostatecznie niestety przegrała z Anną van der Breggen z Holandii. To jej siódme zwycięstwo z rzędu w tym wyścigu. Moja drużyna świetnie jechała od samego początku, bo byliśmy aktywne. Dziewczyny dały mi duży komfort, że po prostu mogę się skupić na ostatniej górze, na ostatnich 20 km, które tak naprawdę były bardzo ważne. Ostatnia góra Mur de Huy wygrana przez Anną już po raz siódmy tak naprawdę. A ja po prostu dałam z siebie wszystko. Tak naprawdę ciężko było mi wyczuć moment, w którym powinnam zaatakować, czy gdzie jest jakby ostateczny ruch, który powinnam podjąć. Anna tak naprawdę wykonała świetną pracę w ostatnich 150 metrów, gdzie naprawdę nie byłam w stanie ją dogonić, ponieważ już dałam z siebie wszystko na tej górze i osobiście jestem bardzo zadowolona. Tak, jestem zadowolona z drużyny, z tego jak pojechałyśmy, z mojego osobistego występu. Strzałę walońską wśród mężczyzn wygrał jadący w tęczowej koszulce mistrza świata Julien Alaphilippe, który na finiszu na wspomnianym już Mur de Huy wyprzedził na ostatnich metrach Primoża Roglicza. Dobra informacja ze stołecznego Torwaru. Mamy szansę na kolejny, trzeci już medal Mistrzostw Europy w zapasach. Wieczorem o brąz powalczy Sebastian Jeziorzański w kategorii do 86 kg w stylu wolnym. Do usłyszenia za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze garść informacji pogodowych. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i zachodzie także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura od 1 do 4 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej, a na północy także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach samego śniegu. Miejscami burze. Temperatura od 8 do 12 stopni, no i nieco chłodniej, bo od 6 do 7 będzie na wybrzeżu oraz na Podhalu. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki, kurki, statki, monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo.

Rzeczy. Już za nami 19 minut po godzinie 17. Od 3 tygodni trwa, proszę Państwa, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W kwestionariuszu spisowym znajdziemy pytania m.in. o naszą przynależność religijną. Jedną z opcji jest wybór Kościoła prawosławnego. Podczas ostatniego spisu w 2011 roku opcję tę zaznaczyło ponad 156 tysięcy osób. Wszystko wskazuje na to, że podczas tegorocznego spisu liczba prawosławnych w naszym kraju może się nawet podwoić. absolutnie jestem prawosławny. Aleksander Wasyluk. Zdecydowanie rośnie liczba osób prawosławnych i to nie tylko jeżeli chodzi o osoby ze wschodu, przyjeżdżają też osoby z Rumunii, z Finlandii, nawet prawosławne osoby. Zmienia się sytuacja parafii, które były mniej liczne na zachodzie Polski, na południu Polski i tam rzeczywiście widać duży rozwój. Budowane są nawet nowe cerkwie. Po 2014 roku, po początku agresji rosyjskiej na Ukrainę, przyjechało mnóstwo ludzi, którzy są obywatelami Ukrainy, ale są wyznania prawosławnego. Ksiądz Łukasz Leonkiewicz, rzecznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Ci ludzie sprawili, że te parafie odżyły, te parafie zaczęły pełnią życia parafialnego funkcjonować. Jest taka jedna historia bardzo ciekawa księdza, który opowiadał, że do tej pory miał kilka chrztów w roku, a teraz ma całą sobotę w centralnej Polsce, poświęca na udzielanie chrztów, ponieważ tak się zwiększyła liczebność jego parafian. To tylko wzbogaca życie wspólnotowe, jeden od drugiego możemy się uczyć. Jest jedna w większości wypadków cecha wspólna, szczególnie dla krajów słowiańskich, to w większości tych krajów, również w Polsce, używamy języka cerkiewno-słowiańskiego, więc zachodząc na nabożeństwo same, de facto słyszymy ten sam język. Kazanie jest w innym języku, ale język liturgiczny jest językiem tym samym. No, wydaje się, że tych prawosławnych może być trochę więcej. Tomasz Sulima, antropolog religii. Szacunki mówią, że to jest liczba na pewno powyżej 100 tysięcy osób. Górna granica to jest 500 tysięcy, ale wydaje się, że dzisiaj chyba już jest trudna do zweryfikowania. Myślę, że spis tam powinien dać jakiś punkt odniesienia. Powszechny spis, który ma miejsce w tym roku, dla wyznawców prawosławia jest ważny chociażby z tego powodu, że istnieje możliwość policzenia dusz. Pokazanie, jak dużym kościołem jesteśmy w Polsce, jak duża jest społeczność prawosławna, pozwoli nam też, dla przykładu, jesteśmy w radiu, tak, dodatkowe audycje, o obserwowanie nas, czy reklamowanie, opowiadanie, pisanie o nas w mediach, pozwoli to też na pokazanie społecznościom, które deklarują się jako narodowości białoruskie, ukraińskie, że warto też coś przy kościele prawosławnym zrobić. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do 30 września. Jest sporo czasu, ale spisać się trzeba. To obowiązkowe. Najlepiej przez internet. spis.gov.pl. When this began.

Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 17.31, czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Wyniki produkcji przemysłowej za marzec przekroczyły najśmielsze oczekiwania. W ubiegłym miesiącu odnotowano jej wzrost o blisko 19% w skali roku, komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Trzeba podkreślić, że ten wzrost marcowy dotyczył głównie przetwórstwa i głównie gałęzi eksportowych, meble, samochody, komputery. Te produkty zanotowały w marcu tego roku bardzo wysokie wzrosty i świadczą o tym, że popyt na produkty polskiego przemysłu w tej chwili mamy przede wszystkim z zagranicy. GUS podał dziś też dane z rynku pracy. Przeciętne wynagrodzenie było w marcu o 8% wyższe niż rok wcześniej i zbliżyło się do 6000 zł. Przeciętne zatrudnienie spadło o 1,3%. Od najbliższego poniedziałku w 11 województwach ponownie zostaną otwarte salony urody, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, a tymczasem firmy dbające o nasz wygląd, nawet bez pełnego lockdownu, nie mają się najlepiej. Ich zaległości w czasie pandemii urosły o ponad 10% do 95 milionów złotych, wyjaśnia Diana Borowiecka z rejestru dłużników BIK Info Monitor. Średnia zaległość firmy z tej branży podwyższyła się z 27 800 zł do 29 400 zł. Salonom beauty z pomocą ma przyjść kolejna tarcza antykryzysowa, dostępna od 26 kwietnia. Dolar kosztuje 3,80 zł, euro 4,56, frank szwajcarski 4,13, funt brytyjski 5 zł i 28 groszy. UOKiK sprawdził rabaty uzyskiwane przez duże sieci handlowe od dostawców produktów rolno-spożywczych. I między innymi do tego tematu wrócimy za chwilę. Co zechcesz, powiedz. bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam, Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. UOKiK sprawdził rabaty uzyskiwane przez sieci handlowe od dostawców produktów rolno-spożywczych. Co wzbudziło Państwa największe zaniepokojenie? Przede wszystkim analizowaliśmy polityki handlowe, w tym m.in. rabatowe największych sieci handlowych względem ich dostawców. I to, co na pierwszy rzut oka właśnie rzuca się, jest takie ujmujące, to jest to, iż nawet jeżeli te umowy są, to są bardzo często zmieniane, zaś sam wachlarz stosowanych rabatów jest bardzo, bardzo szeroki. Sieci handlowe bardzo często w trakcie trwania już dostaw zmieniają rabaty, żądają dodatkowych rabatów. Również identyfikowaliśmy sytuację, gdy zmieniał się kwotowy limit przyznawania poszczególnych rabatów. Zatem chociaż ta relacja jest wieloletnia, to w rzeczywistości się składa z wielu elementów, z różnych takich subokresów, w ramach których sieci bardzo twardo negocjują ze swoimi dostawcami i żądają dodatkowych gratyfikacji właśnie w formie przyznanych rabatów. Jakie zatem będą echa tych badań? W jaki sposób urząd będzie chronić dostawców? Podejmujemy działania i dalej prowadzimy postępowania w ramach ustawy o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej. Względem części sieci decyzje były wydane. Przede wszystkim decyzja grudniowa względem Jelenio Martins Polska. Natomiast to nie wszystkie postępowania. Także jesteśmy w trakcie 3 postępowań względem innych sieci handlowych. Tym raportem chcieliśmy też pokazać rynkowi, które rozwiązania mogą być zaakceptowane przez regulatora, a które będziemy kwestionowali właśnie jako nieuczciwą praktykę rynkową, a przede wszystkim jako naruszenie i niedozwolone wykorzystanie przewagi kontraktowej. Jest to zatem taki sygnał też do rynku po to, żeby zmienić te nieuczciwe praktyki, jak najszybciej wyprostować relacje z dostawcami po to, żeby one były uczciwe i odpowiedzialne. I jeszcze jeden temat, panie prezesie. Wczoraj Sejm zdecydowaną większością głosów uchwalił ustawę, która powołuje deweloperski fundusz gwarancyjny. W jaki sposób będzie on chronić nabywców mieszkań? To ważna, bardzo pozytywna informacja dla konsumentów, których środki wpłacane na nabycie lokali będą nie tylko chronione w myśl nowo powstałego i na podstawie nowo powstałego deweloperskiego funduszu gwarancyjnego w sytuacji, gdy doszłoby do upadłości dewelopera, upadłości banku, ale także gdy występuje wada istotna bądź plac budowy jest zatrzymywany i prace nie są kontynuowane. W ramach ustawy mamy uregulowane i domknięte te luki, które występowały w poprzednich przepisach, które pozwalały deweloperom na funkcjonowanie bezmieszkaniowych rachunków powierniczych. Mamy uregulowane kwestie umów rezerwacyjnych z maksymalną wysokością kwoty pobieranej przez dewelopera w wysokości 1%, ale też określone sytuacje, kiedy ta kwota powinna być na przykład zwrócona dwukrotnie konsumentowi. Szereg różnych rozwiązań, które wzmacniają tą słabszą stronę tej relacji, a zatem konsumenta to ochrona musi być w sposób szczególny zapewniona. Jest to również odpowiedzialność nasza jako instytucji do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo środków wpłacanych na tak ważną inwestycję dla Polaków, jaką jest zakup mieszkania czy domu jednorodzinnego. Czyli teraz czekamy na decyzję i akceptację w Senacie. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Inside of me, in such a place. Smashing Pumpkins. Za 16,5 minuty, godzina 18. Reportaż w Trójce. Sezon zimowy w Tatrach ciągle trwa. Już wiadomo, że ostatnie miesiące to seria tragicznych wypadków w górach. W jednym z nich pod lawiną zginęła dwójka narciarzy, ale inne zdarzenia niosły ze sobą często tragiczne konsekwencje. Dlaczego wciąż mimo edukacji, mimo ostrzeżeń dochodzi do śmiertelnych wypadków w polskich Tatrach? Skąd taki tragiczny bilans pracy pogotowia górskiego? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Przemysława Bolechowskiego Nierozważni turyści. Są nierozsądni turyści, oni się pchają. Dlaczego bym z naszych składek to ma iść, nie? Każdy rozsądny człowiek idzie według zasad. Tak się w życiu idzie, kieruje się zasadami, tak też góry, żeby nie narażając i toprowców, i samych siebie na takie niebezpieczeństwo, uważam. Niestety na przykład w Alpach nie da się wspinać bez polisy, bo koszty zwożenia z gór helikopterem to jest około 5000 euro za jedną akcję 20-minutową. Przede wszystkim ludzie, którzy są nieodpowiedzialni, nie będą chodzić. Wysokie Tatry, no potrzeba mieć świadomość tego, jakie podejmuje się ryzyko, czym to grozi. No i w końcu trzeba za to zapłacić, za bezmyślność często. Pogotowie tatrzańskie, słucham. Tak, co się stało? Uraz kolana. Dobrze, to podeślemy tam zaraz samochód z ratownikami, zaopatrzą pani kolano i zwiozą do szpitala. Niektóre cele... Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. ...są zbyt ambitne, tak? Często ludzie nie chcą przebywać w górach, tylko chcą zaliczyć jakiś punkt, no a najlepiej zaliczyć jakiś najwyższy punkt, w tym wypadku Rysy. Aczkolwiek odpukać w ostatnich tygodniach wypadków na Rysach nie mamy, choć ludzie tam się pojawiają, ale widać, że tutaj no niestety nie jest jeszcze tak, że ludzie mają wiedzę, korzystają z tej wiedzy, oceniają ryzyko. Większość tych zdarzeń to są nieszczęśliwe wypadki po prostu. Takie jak mogą się zdarzyć w każdym miejscu podczas uprawiania narciarstwa, spacerów. Tak? Dochodzi do jakichś kontuzji kończyn, mniej lub bardziej groźnych. Czasem dochodzi do upadków z wysokości. No, brawurą moglibyśmy określić realizowanie jakiegoś ambitnego wyjścia. No, już tutaj przywołane Rysy w bardzo trudnych warunkach, bez odpowiedniego wyposażenia i bez odpowiednich umiejętności korzystania z tego sprzętu. Bo same raki, czekan nie są wystarczające. Musimy nauczyć się posługiwać tym sprzętem w łatwiejszym terenie, stopniować te trudności. I wtedy rzeczywiście one nam pomagają. Tak samo sprzęt lawinowy, detektor sonda łopatka, no służą już działaniu w sytuacji, kiedy ktoś znajdzie się pod śniegiem, ale bez wcześniejszego przetrenowania, bez systematycznego treningu, w tym kluczowym momencie, kiedy będziemy musieli kogoś znaleźć w lawinie, nie potrafimy tego zrobić. O, i rozpoczynamy sondowanie. Poszukiwany został znaleziony i ćwiczenie zostało zakończone pełnym sukcesem. Dokładnie 13 stycznia Adam Marasek, ratownik TOPR. Po drugiej w nocy do TOPR dotarła informacja od pana, który wybrał się dnia poprzedniego na samotną wycieczkę na Cubrynę. Wiał silny wiatr, przyszła mgła ograniczająca bardzo widoczność. On, próbując schodzić, pomylił się, gdzieś tam wszedł w teren, który już go nigdzie nie puszczał. Drugie, po całym dniu wędrówki zaczął opadać sił, próbował wykopać jakąś jamę, gdzie mniej by wiało, mniej było zimno. No i opadł sił, w związku z tym nie miał szans dalej się poruszać. Nie wiedział bardzo gdzie, warunki się pogarszały, mgła, wiatr silny, opad śniegu, przede wszystkim mróz, czyli zaczął się bardzo mocno wychładzać. Wcześniej rano poinformowano załogę śmigłowca, że gdyby się przypadkiem poprawiło, to żeby byli przygotowani do lotu. No i w momencie, gdy tylko zrobiło się widno i podniósł się pułap chmur, około godziny 9 wystartował śmigłowiec. Udało się wciągnąć gościa do śmigłowca i śmigłowiec przetransportował go szybko do szpitala. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Katarzyna Pabian, narciarka z Kiturowa. Nie powinno być na każde wezwanie skręconej nogi, jeżeli tagowe są albo, że ludzie boją się zejść po ciemku. Chorska służba przy takich akcjach pobiera opłaty. Uważam, że po prostu TOPR powinien dokładnie w taki sam sposób tutaj pracować. To jest bardzo duże ryzyko, to jest bardzo duża odpowiedzialność, to są też bardzo wysokie koszta. Ludzie też mają taką frywolność. A pójdę i zadzwonię po TOPR, bo źle usiądę i nie będę wiedział, gdzie jestem, bo będzie ciemno, a w nocy będzie zimno. Te wypadki są dla mnie zupełnie niewytłumaczalne, że można zadzwonić po ratowników TOPR-u, którzy mają po takie osoby jechać. Wydaje mi się, że część ludzi wie, że ten TOPR przyleci jakby bezkosztowo, więc też, a może mi się uda spróbować. A chorska służba, wprowadzając te opłaty, wydaje mi się, że wyklucza w większości właśnie tak, powiedziałbym, nieodpowiedzialne zachowania. Dobra, to ja wezmę Edka i czekam poranika. Jak szukać detektorem? Naciskam 3 razy, urządzenie w tym momencie szuka. I czekamy. Widzicie piorunek, jesteśmy daleko od miejsca, gdzie jest zasypany. Słychać gdzieś sygnał, ale jest dość daleko. Co? Reset, czas start. Biegiem, tam są jeszcze żywi. Bardzo często okazuje się, że... Sylwariusz Kosiński, lekarz TOPR. To jest po prostu nieznajomość terenu, złe przygotowanie, zmęczenie, wyczerpanie. Plus do tego dochodzą czynniki, których nie sposób przewidzieć, czyli zasada przypadku. Najbardziej kuleje faktycznie chyba to przygotowanie i ten taki pęd w góry, który pomimo wszystko dominuje. To jest zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Albo te okresy pobytu w górach są krótkie, albo są w jakiś sposób wymuszone. Chcemy po prostu od razu po wyjściu z samochodu, po przyjeździe zdobyć wysokie szczyty. Myślimy w ogóle o aklimatyzacji, o przyzwyczajeniu się do wysokości, do innych warunków. To zupełnie w dzisiejszych czasach ludziom umyka. No niestety okazuje się bardzo często, że te takie wydawałyby się podstawowe sprawy, czyli kwestie przygotowania, one decydują o wszystkich. 13 lutego około godziny 19.30 do TOP dotarła informacja o zaginięciu trójki narciarzy skiturowych, notabene dobrze wyposażonych, chodzących tutaj dość sporo po Tatrach, mający dobry sprzęt skiturowy, zabezpieczenie, detektory, w dobrej kondycji, z dobrymi umiejętnościami narciarskimi. Dopiero do TOP o godzinie 21.20 dotarła informacja od jednego znajomego z tej trójki zaginionych, że doszło do wypadku lawinowego. Dwie osoby są pod śniegiem, trzecia się wykopuje, czy się wykopała. Było wiadomo, w którym miejscu doszło do wypadku lawinowego. Okazało się, że ta trójka wyszła na Kopę Kondracką i zaczęła zjeżdżać we mgle, przy bardzo ograniczonej widoczności tego dnia, przy wietrze, opadzie śniegu, czy zawieje, pomylili kierunki. Jakimś cudem skręcili w drugą stronę, zjeżdżając w kierunku już Słowacji, niedaleko od grani podcięli lawinę, która ich zniosła do dna Doliny Cichej. Przełączam detektor na szukanie. I jeżeli ta osoba jest blisko, tak jak w tym momencie, to detektor pokazuje, że jest w kierunku 1,3 metra ode mnie, teraz 60 centymetrów i pokazana jest jedna osoba zasypana. Bezmyślność. Paweł Skawiński, Tatrzański Park Narodowy. Która no, nie jest groźna na dole, w dolinach, groźna jest u góry, prawda? Więc im wyżej, tym gorzej, ale też i coraz mniejszy odsetek tych ludzi bezmyślnych. Znaczy myślę, że dawniej chyba chodzenie wysoko ponad górą granicą lasu, a zwłaszcza w zimie, było zajęciem elitarnym. Ciężko było zdobyć sprzęt, no kupienie czekana, ja pamiętam, że ja marzyłem o czekanie ileś tam lat, zanim go wreszcie z Francji sobie przywiozłem. Dzisiaj każdy może pójść i na Krupówkach kupić wszystko, co trzeba, czyli dzisiaj nie rozróżnimy taką osobę, która jest lekkomyślna od innej, bo jedna i druga jest wyposażona. To, że ktoś w górach ma czekan raki, to wcale nie znaczy, że już tam powinien być, że to wejście w góry jednak powinno być stopniowej. To, co mi się marzy w tej edukacji górskiej, to zacząć od gór niskich, a skończyć na górach wysokich. Zacząć w lecie, kończyć w zimie. Ja ciągle powtarzam tą historię licealistów z tych, tam 8 młodych ludzi zginęło, którzy szli na rysy w zimie. Porwała ich lawina i zginęli. No ale oni nie byli w lecie w górach na tyle doświadczeni, żeby móc iść w zimie, prawda? Więc najpierw by trzeba było zaczynać od turystyki letniej, a potem od zimowej, prawda? Tutaj tego nie ma. Okay. Samo wybierz mocno. Wow. Dziewczyny, naprawdę. Powoli na dół. Uwaga na głowę tutaj. Do zobaczenia. Do zobaczenia na dole. Jakie jest Pana zdanie, jeżeli chodzi o dyskusję na temat wprowadzania odpłatności za akcje ratunkowe w Tatrach? Jest Pan zwolennikiem takich zmian, które na przykład obowiązują na Słowacji, czy też, tak jak TPN do tej pory twierdził, przede wszystkim edukację? Można na to popatrzeć z dwóch perspektyw. Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Edukacja niezależnie od modelu jest konieczna i turystów trzeba edukować. No przypomnijmy, że Polska nie jest krajem górskim, jest raczej krajem nizinnym, stąd też wiedza, pewna kultura górska no, nie jest na wysokim poziomie, chociaż oczywiście zdarzają się wyjątki. Natomiast co do kwestii ubezpieczeń, to ten problem został częściowo rozwiązany. Otóż Tatrzański Park Narodowy przekazuje 15% z opłat za wstęp na rzecz TOPR. I to jest taka forma ubezpieczenia bez pośredników, którzy zawsze tą prowizję połknęliby. I to jest taka kwota, która z roku na rok rośnie, choćby z tego powodu, że rośnie ruch turystyczny. My też podnosimy opłatę za wstęp. Więc myślę, że w istotnym stopniu zasilają te pieniądze budżet TOPR-u. Nie kusi czasami patrząc na bezmyślność turystów, żeby płacili właśnie za bezmyślność w Tatrach? No czasem kusi, ale z drugiej strony no pamiętajmy o tym, że jednak system ratownictwa w Polsce jest systemem bezpłatnym, to jest zapisane w Konstytucji. No ale to tak, to jest prawda, że ta bezmyślność i takie bezprzedmiotowe również czasem wzywanie służb ratowniczych i traktowanie ich jak taksówki, no nie jest działaniem rozsądnym, ale z drugiej strony też na pewno te umiejętności górskie, sprzęt, jakimi dysponujemy, tu obserwujemy taki pozytywny trend, to znaczy turyści są coraz lepiej wyposażeni, coraz lepiej ubrani, więc jest nadzieja, że być może będzie się to zmieniać. Natomiast no też, tak jak mówiłem wcześniej, Polska jest płaskim krajem, nizinnym, no w związku z tym cały czas będą tu przyjeżdżać nowicjusze, osoby, które mają duże ambicje, a niekoniecznie umiejętności, pewnie po prostu akcje ratownicze były, są i będą. Tomek, zgłoś się. Co? Powiedz mi, ile jeszcze jest wolnego miejsca od dolnej stacji? Tak mniej więcej. 3 odcinki. No dobra. Zasady finansowania zresztą nie tylko określa ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Gro środków, większość pochodzi z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. TOPR realizuje 2 takie zadania. Obsługa śmigłowca ratowniczego, który wykonuje działania ratownicze w Tatrach, ale również na wezwanie innych służb, głównie w górach Małopolski, tutaj współpracujemy z GOPR-em. I druga umowa to jest ta realizacja zadań, nazwijmy go klasycznych, czyli utrzymanie głównie kadry ratowniczej, utrzymanie bazy. Dodatkowymi środkami, również znaczącymi, jest 15% z wpływów z biletów do Tatrzańskiego Parku Narodowego. TOP jako stowarzyszenie, bo jesteśmy stowarzyszeniem, liczy ponad 280 członków. Z tego prawie 180 to są ratownicy posiadający aktualne uprawnienia, no, wymagane tutaj naszymi przepisami. Z tego 43 ratowników to są ratownicy zawodowi, którzy po prostu mają umowę o pracę, wykonują te działania ratownicze w formie odpłatnych dyżurów, również pracują społecznie. Cała reszta tych ratowników wykonuje pracę absolutnie społecznie, nie otrzymuje tutaj żadnych wynagrodzeń za udział w akcji, za dyżury. Jedynym wsparciem jest dostępność do szkoleń i dla tych, którzy wykonają takie minima określone również w naszych regulacjach, otrzymują wyposażenie, ekwipunek, sprzęt ratowniczy. Wysłuchaliśmy reportażu Przemysława Bolechowskiego „Nierozważni turyści”, pokazujący obraz świadomości przeciętnego polskiego turysty w Tatrach. I nadal bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy lepiej edukować, czy karać. A może wzorem Słowacji zamykać na czas zimy strefę wysokogórską? W Polsce na razie to każdy z nas musi ponosić odpowiedzialność za siebie. I to wszystko już, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be.